Mueve, mueve, mueve. ubo twaleta kulimweleza nimwe mwalinga kupela malu Bala itanti kapo Veronica Pani Ni muevo mua pingana no mundo kuchila chinga con kef pope na mafunde no acaba no muevo a mi ay ay Ichintu chonse pano pacharo chafie kabiri mu ufie Imwe ni mwele so shinga pashani shione chintu ichale ngwana nguchaba swane minwe chila mundu Mota muli lesa wakubansari ilo ni mwele so wa mwewa Taku habo bufumu bulibonso kuinga lingana no bufumu kwenu Akateka bala fuwa mfumu shila fuwa lero lesa ena wa mwia ya ya Taku habo bufumu bulibonso kuinga lingana no bufumu kwenu Umuntu alive kwa mwibara lia eteni atingali ya kutisabu wakalingana na imwe mwelesa Luz faisho kuluisha kwa chao kucharingana na imo mweresa Afyali mubipira mwa mchinja nation Ya Kalenga wa mulu neso ndeta kani mwevo Efyo mwachi tapano pacharo fyali kukakusha Mweva tupela nechipi mwa Jehova Chakututumulu loko tulea Yakuluke satira nshabe rengele Pafipo pefienu Desa tule mitotela Walu selu napachiku kuchena Mbulweni Ama lumbo yonse tuwa mipela Mwari wa misha tata Shani na baya we Tuwa mipela Ama lumbo ya we Tuwa mipela Shane, we.